Αγγλισιά ή Αρεγό. Μονσλήρα μου συγγνώνει την ροατίκου. Ωρα πίσω την καντίον λιό. Μονσλήρα μου συγγνώνει την ροατίκου. Ωρα πίσω την καντίον λιό. Εν μιαντί ακού πεπισάν καρος. You can do it.